الله اکبر شبی ختم د هجران شی الله اکبر حامد ناصرات وعده د شفاعت غړا حامد ناصرات وعده د شفاعت غړا حامد ناصرات وعده د شفاعت غړا شی دی ملگری پا میزان شی الله اکبر شی دی ملگری پا میزان شی الله اکبر شی بی ختم ده هجران شی الله اکبر درمی چی وصل ده جانان شی الله اکبر شی بی ختم ده هجران شی الله اکبر درمی چی وصل ده جانان شی الله اکبر شبی ختم ده هجران شی الله اکبر شبی ختم ده هجران شی الله اکبر درمی چی وصل ده جانان شی الله اکبر شبی ختم ده هجران شی الله اکبر شبی ختم ده هجران شی الله اکبر شبی ختم ده هجران شی الله اکبر.